جواب گفتن خر روباه را. گفت از ضعف توکل باشد آن، ورنه بدهد نان کسی که داد جان. هر که جوید پادشاهی و ظفر، کم نیاید لقمه نان ای پسر. دام و دد جمله همه اکال رزق، نه پی کسبند نه حمال رزق. جمله را رزاق روزی می دهد، قسمت هر یک به پیشش می نهد. رزق آید پیش هر کو صبر جوست، رنج کوشش ها ز بی صبری توست.